sposób. To może stwórz własny zestaw AGD i więcej elementów połączysz, tym taniej. I wszystko będzie oryginalne. Wojtek i Ireneusz polecają AGD w zestawie taniej aż do 15%. Na przykład pralka, suszarka z pompą ciepła oraz piekarnik z płytą do zabudowy Bosch w zestawie taniej o 1364 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Tym razem wyjątkowo ze Szklarskiej Poręby z Karkonoszy. Minęła godzina 18. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 16 dzień lutego jest piątek. Czas na serwis. Justyna Mączka i Filip Jarek. Frankowicze zarzucają stronniczość sędziom, mówią o specjalnych szkoleniach. Czy urzędnicy gdańskiego ratusza złamali prawo, zatrudniając zewnętrzne kancelarie prawne? To sprawdzi prokuratura. W tym serwisie trójki nasz wysłannik do Pjongczangu opowie też, jak wiele łączy Polaków i Koreańczyków. Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu, tworzone przez osoby, które zaciągnęły kredyty we frankach szwajcarskich, zarzuca sędziom, że w sporach z bankami orzekają według linii prezentowanej przez jednego z członków Sądu Najwyższego. Według Arkadiusza Szczęśniaka ze stowarzyszenia sędziowie mogą orzekać pod presją. Mamy duże zarzuty w kierunku sędziego Sądu Najwyższego, pana Bączyka, który 13 grudnia 2017 roku przeprowadził szkolenie, w trakcie którego instruował sędziów niższych instancji, jak powinni orzekać. Po pierwsze, robił to na podstawie orzeczeń niezgodnych z dyrektywą, która mówi o ochronie praw konsumenta. Po drugie, samo podejście, iż sędzia wyższej instancji mówi sędziom niższych instancji, jak powinni orzekać, tworzy wrażenie, iż ci sędziowie mają nacisk z góry. Inny członek stowarzyszenia, Robert Weigel, dodaje, że wspomniany sędzia Sądu Najwyższego wcześniej współpracował ze Związkiem Banków Polskich. Był sędzią Sądu Polobownego przy Związku Banków Polskich, czyli przy organizacji lobbystycznej, która lobuje na rzecz banków. Michał Laskowski, rzecznik Sądu Najwyższego, informuje, że związki sędziego z sektorem bankowym zakończyły się 17 lat temu, a szkolenia jego zdaniem nie mogą być traktowane jako wywieranie presji na ich niezależność w orzekaniu. Odwróćmy pytanie, to kto w takim razie powinien prowadzić tego typu szkolenia, jeśli nie sędzia Sądu Najwyższego, w dodatku z dorobkiem naukowym, bo pan sędzia jest doktorem habilitowanym, profesorem uniwersyteckim, specjalistą od prawa cywilnego, prawa bankowego od wielu, wielu lat. Michał Leskowski dodaje, że orzecznictwo w sprawach dotyczących frankowiczów jest zróżnicowane. Problem kredytów hipotecznych nominowanych w walutach obcych dotyczy około 2 milionów Polaków. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie możliwego przekroczenia uprawnień przez urzędników gdańskiego ratusza przy zatrudnianiu zewnętrznych kancelarii prawnych. Szczegóły tej sprawy zna Grzegorz Armatowski z Radia Gdańsk. Prokuratura bada, czy zasadne jest zatrudnianie zewnętrznych kancelarii, skoro Urząd Miasta ma swoje biuro prawne. Ale to tylko jeden wątek. Drugi dotyczy dwóch procesów sądowych, cywilnego i karnego, przeciwko Pawłowi Adamowiczowi. Jeden z mieszkańców podał go do sądu za rzekome zniesławienie w materiale wyemitowanym w telewizji Gdańsk. Sprawą zajęła się jedna z gdańskich kancelarii adwokackich, ale rachunek zapłaciło miasto, wyjaśnia szef prokuratury Gdańsk Wrzeszcz Remigiusz Signerski. Tutaj będziemy badali, czy zasadnie w tej sprawie reprezentowano prezydenta za pieniądze wydatkowane z Urzędu Miejskiego. I tutaj chodzi o kwotę 24 600 zł brutto. Śledztwo wszczęto dziś, na razie prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnej osobie. Dodajmy, że za przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej grozi w naszym kraju do 10 lat więzienia. Rafał Fronia, członek Narodowej Wyprawy na K2, który po wypadku musiał wrócić do Polski, opowiada o tym, co działo się wysoko w górach. Mówi o dużym zaskoczeniu, gdy na Himalajstów spadła lawina kamieni. Pech chciał, że to ja oberwałem najmocniej. To jest pewna anomalia. Normalnie zimą w Karakorum nie ma lawin. I Himalajista musiał wracać, bo złamał przedramię. Rafał Fronia ciągle ma nadzieję, że jego kolegom uda się zdobyć K2. Jednocześnie przyznaje, że na sukces musi się złożyć wiele czynników. Jeśli będą ludzie zaaklimatyzowani i będzie okno pogodowe, to szansa jest stuprocentowa. Natomiast jeśli zabraknie jakiegokolwiek czynnika, czyli nie będzie okna pogodowego, my nie wiemy, co się wydarzy, no to szanse są zerowe. Na początku lutego z przyczyn osobistych do Polski wrócił także inny członek wyprawy na K2, Jarosław Botor. Na koniec w serwisie trójki przenosimy się do Pjongczangu, ale to nie będą informacje na temat sportowych zmagań. Będzie o tym, że Polak czuje się podobnie jak Koreańczyk, a Koreańczyk podobnie jak Polak. Dowody przedstawi Tomasz Gorazdowski. Dzielą nas tysiące kilometrów, a jak przychodzi do poważnych spraw, mimo różnic kulturowych, wychodzi na to, że Polacy i Koreańczycy mają takie same problemy. Z okazji święta Nowego Roku, które właśnie dziś trwa w Korei, przeprowadzono wśród młodych ludzi, singli, sondę, pytając, co im najbardziej przeszkadza podczas świąt i tradycyjnych spotkań z rodziną. I okazało się, że tak samo jak w Kielcach, Gdańsku czy Bełchatowie, młodzi odpowiadają, że najbardziej przeszkadzają im nieustanne pytania rodziców, kiedy wreszcie się ożenisz albo znajdziesz męża oraz kiedy znajdziesz pracę i się w końcu usamodzielnisz. 17% pytanych jako przyczynę świątecznego stresu podało korki na autostradach, które tworzą się podczas świąt, kiedy wszyscy wyjeżdżają. Czy to coś nowego? Zupełnie jak u nas na A2. Pjongczang, Tomasz Gorazdowski. Relacja z Korei kończy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 18.30. Jeszcze zima, proszę Państwa, nas doświadczy w tym roku, jeszcze nie odpuszcza. W nocy temperatura minimalna od minus 6, minus 4 na południu do minus 3, 0 na przeważającym obszarze. 2 stopnie lokalnie na wybrzeżu. W rejonach podgórskich Karpat miejscami spadek temperatury do minus 12, a wiatr słaby, umiarkowany, jedynie na wybrzeżu umiarkowany, dość silny, w porywach do 60 km na godzinę z kierunków zachodnich. O tym, co jutro, opowiem Państwu jutro. Żartuję, opowiem za 26 minut. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, targa mną czasem taka chęć, żeby coś stworzyć, coś własnego, połączyć znane elementy w oryginalny sposób. To może stwórz własny zestaw AGD i więcej elementów połączysz, tym taniej. I wszystko będzie oryginalne. Wojtek i Reneusz polecają AGD w zestawie taniej aż do 15%. Na przykład lodówka Side by Side klasa A+, oraz pralka Slim LG klasa A+++ w zestawie taniej o 329 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa. I jak smakuje? Zdrowit. Legendarny Volkswagen Golf jest bliżej niż myślisz. W wyprzedaży rocznika 2017 kupisz go od ręki nawet do 15 tysięcy złotych taniej. To naprawdę legendarna okazja. Sprawdź też limitowaną ofertę na inne modele. Volkswagen. Suchy kaszel. Wybieram Maxi Pulmon. Maxi Pulmon to syrop z podwójnie skoncentrowaną dawką substancji przeciwkaszlowej. Wystarczy bardzo mała ilość syropu, którą łatwo podać dziecku. Maxi Pulmon. Super moc na suchy kaszel. Maxi Pulmon butamiratu cytrynia 3 mg na mililitr. Objawowe leczenie nieproduktywnego suchego kaszlu różnego pochodzenia. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Pierwszy trymestr ciąży. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz winogrona jasne, bezpestkowe tylko 9,99 za kilogram, a brokuły aż 52% taniej. Jedynie złoto 89 za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Wszystkie zęby zdrowe. Ale ma pani skłonności do aft. Powinna pani stosować na co dzień pastę do zębów Bezaftan Clean. Oprócz tej, której używam? Nie, zamiast. Profilaktyczna pasta Dezaftan Clean polecana jest osobom ze skłonnością do aft i innych uszkodzeń w jamie ustnej. Dezaftan Clean chroni przed próchnicą, działa antybakteryjnie i łagodzi podrażnienia. Nowość. Pasta do zębów Dezaftan Clean. Rekomendowana przez Dezaftan. Żel na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Uwaga! Zgarnij 100 zł za każde wydane 1000 zł na RTV i AGD. Super promocja w sklepach Euro i na euro.com.pl. Za każde wydane 1000 zł na RTV i AGD dostaniesz w prezencie 100 zł na karcie podarunkowej. Nie przegap! Szczegóły promocji dostępne w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zmierzch już, proszę Państwa, zapadł nad Doliną Norweską w Szklarskiej, ale w sercu ciągle ma i program trzeci, audycja popołudniowa. To będzie Eric Clapton. Call me to Eric Clapton, a obok mnie wyjątkowy gość, Marek Niedźwiecki. Dobry wieczór panu. Chyba bardzo dawno nie występowałem w twojej audycji, Kuburek. I wiesz, że odczuwam? Naprawdę poczułem ciosy. Po 19:00 lista przebojów programu trzeciego ze Szklarskiej, ze skwerku radiowej Trójki. Tak, i na dodatek to jest lista 1881, taka łatwa do zapamiętania. Niezwykła historia. Może przedstawimy pierwsze miejsce i oczywiście będziemy mieli troszkę z głowy. Mogę tylko powiedzieć, że ta piosenka już kiedyś była na pierwszym miejscu. O, przynajmniej tyle. Proszę państwa, rynek... jak to się nazywa? Skwerek Trójki. O! I tam, proszę państwa, namiot, tam na żywo lista przebojów, obecność obowiązkowa. Ale wiesz co, jestem rozczarowany, bo te kolorowe gazety zawsze miałeś dla mnie, a tu ich nie widzę. A, rozumiem. No, tu pobiegnę, może coś znajdę, dobrze? No, okej. To sekundeczkę. To Eric Clapton. 12 minut po godzinie 18. Program trzeci, audycja popołudniowa. Nadczynność lub niedoczynność tarczycy, choroba basedowa lub Hashimoto to coraz częstsze schorzenia tarczycy. Niestety coraz więcej osób, szczególnie pań, nawet bardzo młodych, zmaga się z tymi chorobami. Jak im pomóc? O tym mówić będą lekarze w rozpoczętej właśnie ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pod hasłem Tarczyca, otocz ją opieką. Miałam powiększony gruczoł tarczycy. W wieku 17 lat zauważyłam, że moja szyja jest powiększona, jest napuchnięta. W jakim wieku panią operowano? 21 lat. Jakiś niepokój. Czy pani chudła, czy tyła? Czy były też tego typu objawy, które mogły panią naprowadzić na to schorzenie? Nie, właśnie nie miałam tutaj zaburzeń w metabolizmie. 25% Polaków choruje naprawdę na tarczycę, z czego kobiety stanowią 90%. Profesor Marcin Barczyński, prezes Polskiego Klubu Chirurgii Endokrynologicznej. Żyjemy w obszarze niedoboru jodu. Ten problem z tarczycą od wielu lat tutaj w Polsce narastał. To po części na skutek ekspozycji na promieniowanie jonizujące, różne czynniki środowiskowe, ale także medycyna idzie do przodu i częściej wykrywamy zmiany, które są małe, drobne, których dawniej byśmy po prostu nie wykryli. To dobrze, wczesne leczenie daje większe szanse. Z jednej strony dobrze, ale z drugiej strony trzeba zachować też rozwagę, bo nie zawsze zmiana, która ma 5 mm, musi być zoperowana. No ale o tym decydują lekarze, panie profesorze. Ale świadomość lekarzy też bywa różna. W związku z tym ta kampania edukacyjna ma na celu zwiększenie nie tylko świadomości pacjentów, ale również i lekarzy. Choroba Hashimoto to jest to, z czym walczą polskie kobiety. Polskie kobiety, ale też kobiety na świecie. Justyna Salamanowicz, prezes Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hashimoto. To jest choroba, która obejmuje swoim zasięgiem geograficznym cały świat. Możemy zapobiegać? W pewnym sensie tak. Jeżeli już choroba zostanie wykryta, możemy na pewno wspierać leczenie. I warto też znaleźć tak zwane czynniki wyzwalające chorobę. To mogą być jakieś naświetlania, toksyny środowiskowe, to mogą być inne choroby współistniejące, bakterie, wirusy, grzyby. Mówi pani, że musimy poznać swój organizm, żeby zadziałać. Wymieniła pani bardzo dużo specjalistów. Jak to zrobić? Nie, to samemu. Warto się sobie przyglądać. Może mieliśmy Helicobacter pylori, dzisiaj może mamy refluks, a może mieliśmy jakieś zapalenie ucha. Czyli przyjrzeć się, co takiego mogło nam tą chorobę wywołać. W chorobach tarczycy musi być bardzo duża rozwaga. Chirurg, endokrynolog, profesor Ireneusz Nawrot. Dlatego, że operacja tarczycy wiąże się z powikłaniami, z dysfunkcją głosu, z niedoczynnością przy tarczyc, objawiającą się spadkiem stężenia wapnia. Wpływa na cały organizm. W związku z tym są bezwzględne dwa wskazania do leczenia operacyjnego w chorobach tarczycy. Objawy uciskowe, ewentualnie podejrzenie albo rak tarczycy. Utyłam, wypadały mi włosy, posuła się skóra. I tak dalej, i tak dalej. Ciekawa jestem, czy długo lekarze szukali, zanim zdiagnozowali. I niestety ja sama sobie tą chorobę zdiagnozowałam, czytając wtedy jeszcze blogi zagraniczne, bo te 10 lat temu nie było takiej wiedzy, jaką mamy teraz. Zrobiłam sobie odpowiednie badania i tak naprawdę wtedy zajęłam się tym, co robię teraz i zaczęłam pomagać osobom chorym na Hashimoto. Więc tak jak w moim przypadku, to był impuls do dobrej zmiany. O kampanii przypomina Ewa Dudzińska. Tu Trójka, Dean Martin. Everybody. Everybody loves somebody sometime. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime is now. Panie Ewo, witam. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja chcę zapytać, czy ten pan, który miał do pana dotrzeć, co to prosto, że na pośmoku miał zakręcić, dotarł. Zapomniałem powiedzieć temu panu, że tę górę, którą widzi na wprost, że to jest Giewont i za Giewontem w prawo. Mam wrażenie, że jeszcze błądzi, ale ja z uporem maniaka czekam. Ale to dobrze, to proszę czekać, a jak dotrze, to proszę pozdrowić z Kłobucka. A bardzo proszę, oczywiście, naturalnie, z Kłobucka pani powiada, tak? Tak. Bardzo dziękuję. I pozdrawiam. I ja również miłego wieczoru, kłaniam się. Although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone like you. If I had been my power, I would arrange for every girl to have your charm. Every boy would find what I found in your heart. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone like you. Dean Martin, 18 minut po godzinie 18, program trzeci. W gminie, proszę państwa, Siedliszcze, to powiat chełmski, powstał, no nie lada problem. Nowa firma odbierająca śmieci nie chce zabierać worków sprzed posesji mieszkańców. Każe wynosić odpady do drogi, co czasem oznacza pokonanie kilkuset metrów z ciężkimi workami. Na Wolę Korybutową drugą, gdzie z dala od drogi mieszka aż kilkadziesiąt rodzin, w tym wiele osób starszych, padł strach. I ludzie tacy byli zdezorientowani, no bo dostaliśmy taki wykaz, jakie śmiecia, jak segregować i tak dalej. Nie było nic o tym mowy, a tu raptem jest ogłoszenie, że mamy to gdzieś tam wywozić, nie? I tak jeden do drugiego, no co ty, tyle lat były, tak jeden wyniósł, drugi nie wyniósł. No to tam, gdzie wynieśli, to zabrali, a mówię tutaj, wszyscy musieliśmy interweniować, bo w ogóle nie zabrali. Dariusz Gałan, firma Ekler Tomaszów. Nie powinniśmy wierzyć na te drogi wewnętrzne, które są własnością prywatną. Proszę także pamiętać, że pojazdy, które odbierają te odpady, są wielokrotnie większe i masywniejsze od tych pojazdów osobowych, których tam mieszkańcy po prostu do tych posesji dojeżdżają. Wjeżdżanie takimi pojazdami często może doprowadzić do zniszczenia tych dróg. No jesteśmy troszkę zdziwieni tymi reklamacjami. Hieronim Zonik, burmistrz Siedliszcza. Nasza gmina naprawdę jest specyficzna. Mamy te 28 osobowych, 36 miejscowości i to w rozproszonej zabudowie. Każdy mieszka osobno, każdy ma prawie swoją drogę prywatną, a ten przedsiębiorca nie chce jeździć prywatnymi drogami. No ma jeździć do tej posesji, tak jak poprzedni, który wywoził śmieci. Tutaj, zobacz pan, taka odległość, no i... 250 metrów, do drogi jest, z podwórka, a jest tyle tu osób, co nie mogą w ogóle chodzić. Nie mogę chodzić, mąż znowu nie dowidzi, no i przecież my nie możemy wynosić do szosy, do głównej drogi śmieci. Dawniejsza firma była, to na podwórko wjeżdżali i już stąd brali, o tutaj łoby, przy ogródku. A te coś manipulują. Wyniósł tam, gdzie wynosił zawsze. To najechał samochód. Zatrzymał się, zatrąbił, zobaczył, że nikt tych worków nie podniósł im do samochodu, więc ruszył i pojechał. Badam tą sprawę, ale nie dostałem takich sygnałów, że coś, co było wystawione, nie było zabrane. To widocznie firma sobie chce ludzi podporządkować. Mniejsze utrudnienie. Prawo jest takie, że podpisał umowę. Przystąpił do przetargu i powinien się podporządkować naszym zasadom. Tak samo u nas. On mi twierdzi, a dlaczego pani nie chce wynieść? Przecież pani ma tu niedaleko. A pytam się, a gdzie mi pan te worki zostawi? Jak ja tam wyniosę na przykład? O, gdziekolwiek na kołku uczepimy. Tak, mówię, na kołku, a mnie nie będzie w domu. Ktoś zabierze, czy wiatr pofrunie. Ja będę jechać teraz po worki do siedliska. Za niewłaściwe wykonywanie zadania są przewidziane kary umowne. W najgorszym wypadku wychodzi z wypowiedzenia umowy. Chociaż to jest ostateczność. No, ale musimy bronić swoich mieszkańców i naszego interesu. To jest nasza rola. Będziemy robić listę, chodzić za podpisami. Na to się nie zgodzimy. Jak se ta firma życzy? W żadnym wypadku. Tak jak mówię, no wiele osób też dzwoni i rozumie to, że akurat no tak, wiadomo, trzeba, także wystawimy, to jest tylko raz w miesiącu, więc jakoś tam damy radę. Oczywiście będziemy zabierać, no ale to, no żeby to było przed tą posesją, a nie gdzieś tam w głębi posesji, kompletnie niewidziane nawet z tej drogi. Burmistrz już zwołał zebranie sołtysów, którzy mają poinformować mieszkańców o tym, że jednak nie muszą nosić worków do drogi gminnej. Wszyscy odetchnęli, o czym Dominik Gil z Polskiego Radia Lublina. To program trzeci, audycja popołudniowa. Siedem trójek, na początku 22, pan Darek przy tym telefonie do 19. Dwadzieścia trzy minuty po godzinie 18. Jak już, proszę Państwa, wspomniałem, obchodzimy mały jubileusz, 20-lecie współpracy ze Szklarską Porębą. Zimowa stolica Trójki zwykle kojarzy się oczywiście z nartami, snowboardem, rowerami, wyprawami, jednak Szklarska Poręba to nie tylko sport, to nie tylko zdrowy tryb życia, to także artyści, o czym przypomina Bożena Danielska, kierownik domu Gerharda Karla Hauptmanów w Szklarskiej Porębie. Tutaj w 1891 roku osiedlili się dwaj pisarze, Karl i Gerhard Hauptmanowie. Takim wybitnym pisarzem był Gerhard Hauptmann, który był noblistą. Nobla za całokształt twórczości otrzymał w 1912 roku. Drugim twórcą, również literatem, który nie był tak ceniony jak Gerhard, był Karl Hauptmann. Dla nas Karl Hauptmann jest o tyle ważny, dlatego że on uznawany jest za twórcę kolonii artystów. Dopiero bodajże w 1996 roku zaczęliśmy próbować odtworzyć to dawne dziedzictwo, a w związku z tym, że tu na terenie Szklarskiej Poręby też osiadło sporo artystów, zostało założone Stowarzyszenie Nowy Młyn Kolonia Artystów. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę, zapraszam. Małgorzata Urbańska szefuje Fundacji Ars Sudetica. Tworzymy tu projekt pod nazwą Sudeckie Centrum Kultury i Sztuki. Zaczęliśmy od Galerii Szkła i Pracowni Szklarskiej, dlatego że to się temu miastu należy. Miasto powstało na szkle, powstało ze szkła. Mirosław Turek, jesteśmy przy maszynie szlifierskiej, na której obrabia się szkło. Bo szklarska poręba, jak sama nazwa wskazuje, to szkło też między innymi. Powiedzmy, co to jest za szkło. To jest szkło kryształowe z zawartością 24% ołowiu. To jest kamień szlifierski, to korund. Pan mi pokaże, jak to się robi. To znaczy, będzie trochę piszczało. Dosyć nieprzyjemny dźwięk, powiedziałbym. W tej chwili to jeszcze jest łagodny, bo o, można troszkę głośniej. I chlapie trochę. I chlapie przede wszystkim. Właśnie zdobnicy często, gęsto cierpieli na choroby stawowe. Woda mu się lała po rękach. To teraz przejdźmy dalej. Piec hutniczy. Wytapia się, wyciąga i dmucha szkło. To jest ten piec, a tu jest mistrz Tomasz Gądek, który się właśnie tym zajmuje. Panie Tomaszu, to trzeba mieć płuca? Niekoniecznie. W tym momencie już ich nie mam, także niekoniecznie, ale zająłem się czymś bardziej konkretnym. To znaczy, jako jedyny w Polsce odtworzyłem technikę mille fiori, mille, czyli 1000 po włosku, fiori jak kwiaty. Jest to bardzo dużo drobnych kwiatuszków szklanych, które są zatapiane również w masie szklanej, z tym, że kwiatuszki oczywiście są kolorowe. Powiem, że wygląda troszkę tak, jakby rzeczywiście same kwiaty zatopiły się w szkle. Tak, właśnie o to chodzi. I to są wieczne kwiaty, że tak powiem, a czekając na Państwa, bawiłem się tutaj troszeczkę szkłem, widać klucz wiolinowy, on też jest zrobiony z pręcika szklanego, widać nutki, które tutaj są, one też będą w kolejnym elemencie zatopione w szkle. No muszę tutaj rudą przeprowadzić, myślę, że zwariuję i oczopląsu dostanie. Tak jest. Zapraszamy zatem do Szklarskiej Poręby, zapraszamy w Karkonosze. Przypomnę, że dziś wieczorem jeszcze w trójkowym namiocie spotkanie po 19:00. Lista przebojów programu trzeciego. Marek Niedźwiecki, atrakcje, wzruszenia, łzy radości, o czym przypomina Anna Rokicińska. Blue Hotel. On a lonely highway. Blue Hotel, life don't work out my way. Blue Hotel, on a lonely highway.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na Dolinie Norweskiej, proszę Państwa, tłok na parkiecie coraz większy. Prym wodzi oczywiście kolega Olszański, ale to normalne. Nikogo nawet nie dziwi. Program trzeci, audycja popołudniowa. To taki mały ukłon dla miłośników listy. Ta Deep Purple. Deep Purple. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale przeciętny palacz zyskuje 86 godzin wolnych od pracy rocznie. Trudno przeliczyć to na straty finansowe, ale dla wielu firm są to zapewne duże pieniądze. Stąd pomysł, by przerwy na papierosa odpracowywać. Niektórzy zapewne powiedzą, nieludzki to pomysł. Według proponowanych zmian w kodeksie pracy pracodawca miałby prawo domagać się od palacza zostania po godzinach tyle, ile czasu ten spędził na paleniu. Tylko przerwy wykorzystuję i po pracy. To są osoby, które muszą ewentualnie to jakoś, nie wiem, zapracować też na to, na te 5-10 minut. Zostają po pracy dłużej? No to jest druga zmiana u nas. Na przykład jak wychodzą osoby na papierosa, to później muszą zostać na 15-20 minut. Ja rozumiem palacza. On po prostu nie jest w stanie wytrzymać, bo to nie jest od niego jakby zależne już w pewnym momencie i na pewnym etapie. Czyli idealnego rozwiązania nie ma? Nie widzę. Bo i tak źle, i tak niedobrze. No to człowiek będzie palił w toalecie, no i tak zapali. Firmy narzekają, że palacze przynoszą im straty, bo to jest w ciągu 8-godzinnego dnia nawet kilkanaście, czasami kilkadziesiąt minut spędzonych na papierosie. Firmy faktycznie tracą przez palaczy? To na pewno zależy. Aleksandra Wesołowska z portalu praca.pl. Bo jeśli mamy palacza takiego, który wychodzi na papierosa co 20 minut, co pół godziny, to myślę, że rzeczywiście możemy go wpisać w tą kolumnę straty i rzeczywiście te straty może przynosić. Jeżeli ktoś wychodzi 2-3 razy w ciągu dnia na papierosa, to różne rzeczy też przy okazji tego papierosa się załatwia. To znaczy często palacze organizują się w grupy. Jest to jedna z takich form integracji, której oczywiście nikt nie pochwala, bo no lepiej by było integrować się przy sałatce czy przy soku owocowo-warzywnym, no ale nie zawsze tak się udaje. Pracownicy mają prawo do 15-minutowej przerwy. Łukasz Guza z Dziennika Gazety Prawnej. Jeżeli pracują co najmniej 6 godzin na dobę. Poza tym, po prostu w takiej sytuacji, że jeszcze będą wychodzić poza teren zakładu pracy powyżej tych 15 minut, to już pracodawca właściwie mógłby im za ten czas nie wypłacić pensji. Miałam przypadek w pracy, że strony... Psycholog Barbara Dworakowska. Czyli różne osoby z różnych działów oskarżały siebie wzajemnie o to, że ci nie palą, odpoczywają, a oni tutaj dodatkową pracę wykonują, więc to jest niesprawiedliwie. Natomiast osoba, która paliła, mówi, ale przecież ja swoją pracę wykonałam, zrobiłam i teraz wychodzę zrobić sobie krótki relaks, także punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Mam akurat taką pracę, że mogę sobie pozwolić na wychodzenie. Osoby palące są faworyzowane, że powiedzmy mają czas na lunch, tak jak inni, a dodatkowo chodzą na papierosa, to no jest to nieuczciwe. Ja w pracy nie palę. A jak ktoś nie może wytrzymać? To już jego problem. To niech zmieni pracę. Może też sprzątać ulicę i cały czas może sobie palić. Pan pali? Ja palę, tak. I tak się zastanawiam, że 86 godzin. Ale ja zawsze też mogę powiedzieć, że wie pan, no na przykład na papierosie wymyśla się najlepsze tytuły. Albo przychodzi do głowy najlepszy komentarz. W Japonii w niektórych firmach wprowadzono takie rozwiązanie trochę metodą marchewki zamiast kija, czyli osoby, które nie palą, nie wychodzą na tę przerwę, mają dodatkowy dzień albo nawet kilka dni urlopu w ciągu roku. A nawet pieniądze. A nawet pieniądze. Dostają pieniądze za większą wydajność. Uważam, że marchewka działa lepiej niż kij, bo przed kijem można się chronić i bawimy się w ciuciu babkę. Natomiast w marchewce jasne zasady, nie palisz, dostajesz więcej. Myślę, że spowodowałoby to taką falę protestów, że nie przeszłoby po prostu. To pewnie zaraz podeszłoby pod kwestie dyskryminacyjne, więc myślę, że rozwiązanie może i nie jest złe, natomiast chyba nierealne, przynajmniej na naszym rynku pracy. Palącym tematem zajął się Łukasz Karusta. 19 minut pozostało nam do 19. Program trzeci. Audycja popołudniowa. Jak miło, że piątek, prawda? 7 trójek na początku 22. To Jeff Beck, Joss Stone. I put a spell on you. Because you're my eye. Panie Tomaszu, witam, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, panie Kubo. Witam, witam. Ja w trakcie słuchania audycji odnośnie palenia papierosów w czasie pracy naszła mnie taka myśl, czy podczas odrabiania tego czasu będzie można wyjść na papierosa. No, to ryzykowne, bo ten czas się będzie kumulował. Tak, i będzie w nieskończoność, trzeba będzie odrabiać. I potem koniec pracy po 24. Tak, to tak, tak będzie wyglądało. Pozdrawiam. A papierosek coraz szybszy. Tak, swoją drogą. Dziękuję za celną uwagę. Dziękuję. Pozdrawiam. To już za chwilę, proszę państwa, na trzecim biegu Kuba Witkowski. Trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Dobry wieczór. Witam po raz kolejny. Tomek Gorazdowski wciąż zajęty zmaganiami olimpijczyków, dlatego miło mi będzie znowu z Państwem spędzić czas. Ja się nazywam Kuba Witkowski i zapraszam na kolejną porcję motowiadomości. Oprócz tego chciałbym dzisiaj poruszyć temat zawiadamiania służb o wypadku i podpowiedzieć, jak to robić skutecznie. Zapraszam. Motowiadomości. No cóż, ta klasa samochodów nigdy nie powodowała szybszego bicia serca, ale trzeba przyznać, że współczesne auta użytkowe potrafią pozytywnie zaskoczyć. Zwłaszcza jeśli ktoś szuka alternatywy dla rodzinnego kombi. Jest zapowiedź nowej generacji prawdziwego hitu tej klasy. Oczywiście chodzi tu o Citroena Berlingo, który w swojej ponad 20-letniej karierze znalazł niespełna 2 miliony nabywców. Nowy Berlingo będzie dłuższy nawet o 13 cm, co wpłynęło m.in. na wielkość bagażnika. Kufer jest większy i pomieści aż 775 litrów. Francuzi są dumni z takiego wnętrza i rozwiązań, które tam zastosowali. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, a właściwie przycisku Magic Flat, można złożyć 3 niezależne fotele w tylnym rzędzie. A do tego mnóstwo schowków, odsuwane drzwi z elektrycznymi szybami, poduszka powietrzna w suficie, no i ładowarka indukcyjna. Trzeba przyznać, że wygląd Berlingo skrzętnie ukrywa rodowód auta i może się nawet podobać. Na drzwiach osłony Airbump, znane z innych modeli Citroena. Przód do złudzenia przypomina C4 Picasso. Premiera? A jakże podczas targów w Genewie. Tydzień temu wspominałem o akcjach serwisowych dwóch marek, Mitsubishi w Stanach Zjednoczonych i Citroena w Polsce. Teraz do warsztatów muszą pofatygować się właściciele Hond wyprodukowanych w 2010 roku. A dlaczego? Są kłopoty z napełniaczem przedniej poduszki pasażera. Akcja obejmuje 6,5 tysiąca aut i powinni się nią zainteresować ci z Państwa, którzy jeżdżą m.in. Accordem, Civiciem, City, CRV-ką czy Jazzem. Lista numerów VIN znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tam można sprawdzić, kogo usterka dotyczy. Można też zajrzeć do najbliższego salonu lub serwisu Hondy. A teraz gratka dla fanów amerykańskiej motoryzacyjnej buldożerki. Pamiętają Państwo słynną scenę pościgu w firmie Bullitt? Steve McQueen w Fordzie Mustangu kontra Dodge Charger. I właśnie takiego Dodge'a z 69 roku będzie można kupić pod koniec lutego na jednej z brytyjskich aukcji. Co ciekawe, to nie byle jaki egzemplarz. Był już w rękach Bruce'a Willisa, a teraz kierownicę dzierży nie kto inny jak właściciel tego głosu. Tak, dobrze Państwo słyszą, to J.K. z zespołu Jamiroquai, skąd inąd znany z zamiłowania do wyjątkowych aut. Jego Charger też niczego sobie, tym bardziej, że muzyk doszykował auto, odnowiono m.in. czarny lakier i wnętrze. Samochód niewiele jeździł i ma na liczniku tylko nieco ponad 65 tysięcy kilometrów. Szacowana cena to około 60 tysięcy funtów. Ustawa o elektromobilności już jest, a my pytamy, co z narodowym projektem budowy samochodu elektrycznego. We wrześniu ubiegłego roku wybrano projekty nadwozia. Teraz trwa poszukiwanie firm i ośrodków naukowych, które wejdą w skład konsorcjum, wyjaśnia Piotr Zaręba, dyrektor zarządzający Electromobility Poland. Zgłosiło się 17 konsorcjów, na które składa się blisko 200 podmiotów. To zainteresowanie jest rzeczywiście bardzo duże i to cieszy, dlatego że te firmy mają bardzo różne kompetencje, które wzajemnie się uzupełniają. Wokół polskiej grupy motoryzacyjnej zbudowaliśmy sojusz, grupę polskich firm, które zdecydowały się wesprzeć ten projekt. Bartosz Mielecki z Polskiej Grupy Motoryzacyjnej. I chcemy wspólnie zbudować taką społeczność trochę i czujemy potrzebę zbudowania w całym polskim społeczeństwie potrzeby współpracy po to, żeby powstała wspólna marka. Marka, która będzie integrowała nie tylko zakłady produkcyjne, ale też użytkowników samochodów. Nasze konsorcjum odpowiada za stworzenie prototypu oraz wdrożenie na rynek nowego wcielenia samochodu Syrena. Piotr Kiliańczyk, dyrektor do spraw rozwoju AK Motor, uczestnik postępowania. Mam nadzieję, że jak pierwsza Syrena legendarna obudziła w Polakach mobilność, tak Syrena elektryczna jest w stanie pobudzić w Polakach elektromobilność. Dlatego postanowiliśmy wziąć udział w tym projekcie. Moim pomysłem jest crossover. Andrzej Lechowicz, prezes zarządu firmy Sankat, uczestnik postępowania. Wielkość 4,3 metra, wysokość 1,6 metra, napęd w dwóch wersjach, napęd przednia w wersji tańszej i wersja bogatsza, napęd na 4 koła. Dość dużo innowacji. Bazujemy tutaj tak naprawdę na obecnych trendach motoryzacyjnych, gdzie chociażby wyznaczaje firma Tesla, gdzie te samochody też są naszpikowane elektroniką, nowinkami technologicznymi. Również i nasz pojazd taki będzie. Nie chcemy być utożsamiani tak naprawdę z tradycyjnym przemysłem automotive i z tradycyjną firmą motoryzacyjną. Raczej aspirujemy do miana firmy technologicznej. Wchodzenie w bezpośrednią konkurencję z firmami samochodowymi, które od wielu lat się zajmują elektromobilnością, nie będzie proste. Wojciech Sierpowski z redakcji Autorock. musimy znaleźć sobie taką niszę, która odpowiada i naszym użytkownikom i ogólnie jest realna do zrobienia. W tej chwili właśnie ważą się losy, czy samochód mały, czy duży, czy tani, czy drogi. Zbysław Szwaj, konstruktor i członek komisji oceniającej. To są właśnie dylematy. Wiążą się nie tylko z samymi sprawami technicznymi, trudnościami technicznymi, ale też i sprawami finansowymi, jak sfinansować taką wytwórnię. Electromobility Poland odpowiada za realizację projektu. Auto ma trafić do małoseryjnej produkcji już w przyszłym roku. Temat tygodnia. A teraz rzecz wydawałoby się oczywista. Jak skutecznie wezwać pomoc w sytuacji, gdy jesteśmy świadkami lub uczestniczymy w wypadku drogowym? Proszę posłuchać rad lekarza Adama Pietrzaka, specjalisty z zakresu medycyny ratunkowej. Pierwsza zasada jest taka, jeżeli jedziesz po jakiejś trasie, postaraj się być świadomy, gdzie się znajdujesz. Nie możesz jechać odruchowo na pamięć, mniej więcej, że jakoś to będzie, jak dojedziesz, to zobaczysz. Jest to nieodpowiedzialne z punktu widzenia kierowcy, również amatora. Jeżeli wjedziesz na prawym siedzeniu jakiegoś pasażera, to ten pasażer nie ma tam spać na prawym siedzeniu, tylko ma się orientować. Współpracować obowiązkowo. Jeżeli nie potrafi z tą współpracować, niech spada na tylne siedzenie i ci nie zawraca głowy. Teraz, jeżeli masz daną trasę, musisz wiedzieć, jaką trasą, jakim numerem jedziesz, jak nazywa się ta trasa, mniej więcej na jakiej wysokości jesteś. Od tego zależy twoje i tylko twoje bezpieczeństwo. Podając wezwanie ratunkowe, podajesz, gdzie, ile osób, co się stało, w tej kolejności, jak zdechnie bateria twojego telefonu, urwie ci łączność z Biradia, przynajmniej żebyś powiedział, gdzie. Potem na podstawie twojego gdzie będziemy dopiero szukali. Preferujemy w przypadku trasy nazwa, numer trasy. Pamiętaj, drogi krajowe z reguły mają numerek jednocyfrowy lub dwucyfrowy, drogi wojewódzkie z reguły trzycyfrowe i tak dalej, aż do dróg powiatowych, które czasem trudno zgadnąć, jaki numerek mają. Ale postaraj się wiedzieć, gdzie jesteś. Potem na wysokości którego słupka kilometrowego mniej więcej jesteś. No właśnie, jak to robić? Dwie informacje zawsze. Pierwsza informacja to oczywiście jest numer słupka, czyli ten główny numer. Pod spodem macie numerki dotyczące odcinków 100-metrowych. Liczy się ten główny numer słupka. Będziemy starali się konsultować jako pogotowie, czy policja, czy straż pożarna i tak z kierowcami ciężarowymi, którzy na CB Radio nam dopowiedzą, gdzie to dokładnie się znajduje. No zrozumiałe, rozumiem, że dwie karetki mam zadysponowane. No karetki to zadysponowane. Czy wchodzi w grę wysłanie na przykład pineski z map googlowskich? My w dyspozytorniach na nic się to nie przełożymy, chyba że na prywatny telefon. System wspomagania dowodzenia po pierwsze nie generuje nam słupków kilometrowych na trasach, czyli nie jesteśmy w stanie tego przenieść. Musielibyśmy szukać na dostępie do internetu na innej mapie albo robić to na pamięć, tak jak starzy dyspozytorzy. Po drugie, tak naprawdę nie zawsze da się przenieść wasz namiar z GPS na komputer, który mają aktualnie dyspozytorzy i na dany pomiar. Potrzebny jest właśnie numer drogi, numer słupka kilometrowego, charakterystyczne punkty. W dużych miastach trudniej. Zmiana, dekomunizacja nazw ulic spowodowała, że nie wiemy, gdzie mieszkamy. A zatem miejscowość, dzielnica, ulica, numer domu, numer mieszkania albo duża nazwa instytucji. Nawet numer linii autobusowej jest jakimś uzmysłowieniem dla fachowców, gdzie tak naprawdę możecie się znajdować. I choć może to dziwnie zabrzmieć, warto takie zgłaszanie przećwiczyć na sucho. Kto wie, być może kiedyś się to przyda. I to tyle na dziś. Zapraszam za tydzień. Kuba Witkowski. Do usłyszenia. 7 minut do 19. Ileż to lat temu, proszę Państwa, ten utwór wyjątkowo brzmiał w liście. Agnieszka Łukasiewicz, Lucjan Wrzodak, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się. Do usłyszenia. Podaję Ci rękę, Ty mówisz, że mało. Podaję Ci usta, Ty prosisz o więcej. Oddaję Ci serce, oddaję Ci ciało. Ty czekasz i mówisz, to mało, to mało. Masz oczy marzące i styl bycia luźny, na pozór łagodny. Okrutny jesteś i próżny. Kiedy zechcesz, jestem, gdy zechcesz, odchodzę. Czego pragniesz, nie